Hej, jag heter Jonas och programmet heter Jontes Garage som ni hörde. Fram till klockan ett är det jag som är er vägbom i Nogatallén som det brukar heta. Det betyder i det här sammanhanget att jag spelar lite musik som jag har plockat ut alldeles själv. Förstår ni, min stora, gedigna och ganska voluminösa samling. Jag gillar att samla på skivor nämligen och jag gillar musik väldigt mycket. Jag tänkte att vi skulle börja i det här hörnet idag. Is wrong. What could she want with me? Yeah. Wait just one minute here. I can see that she's trying to read me. Suddenly I know she's going to change the world. She's going to change the world. She's going to change the world. But she Can't Change Me, Can't Change Me. Ja, det heter faktiskt låten med Chris Cornell, alldeles för tidigt sorgligt bortgången. Chris Cornell, en gång i tiden sångare i både Audioslave och Soundgarden inte minst. Hans fina Seattle-band som han blev känd med under första halvan av 90-talet. Det här är från en skiva som heter Euphoria Morning som kom 99. Som jag, vad jag vet är väl den enda soloplattan han gjorde. Han kanske, nej, jag ska låta det vara osagt faktiskt. Jag vet inte, men jag vet att det är en av de första han gjorde. En av de enda han gjorde. Bra svenska där. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Ja, just det. För någon vecka sedan så var jag på en så kallad soppmiddag. Det är en fin omskrivning för en fest egentligen. Men det var så att man går dit och de som har det bjuder på soppa och så tar man med sig eget att dricka och så käkar man gott och så sitter man och tjatar och hänger med varandra. Det är i alla fall jävligt schysst och trevligt. Men då så snackar jag med en kompis där om vad det är man gillar med musik egentligen. Varför gillar man viss musik men inte annan? Och det är ju väldigt personligt naturligtvis och väldigt svårt att svara på. Men han och jag var ganska rörande överens om att man kan gilla band som liksom inte krånglar till det alldeles för mycket. Och då kom vi osökt att prata om de här gossarna. Maybe sometimes then you don't. But leave your mind alone. Just get high. Oh yeah. Enda rockstation. 95,4 och 90,7. Det här är Pirate Rock. Oh, Strong heter låten, ja, med John Norum här. Och vid den här tiden, 1992, som den här skivan kom ut, den här skivan heter Face the Truth förresten, så var han ju inte alls tillbaka i Europe, utan de var fortfarande åtskilda. Och då, därför var det lite stort att han på den här låten då bjöd in sin gamle sångar, vän eller fiende eller vad de nu hade blivit. Men de var åtminstone så pass goda vänner här så att de kunde, Joey Tempest kunde i alla fall vara med och sjunga på den här låten We Will Be Strong. Så det var rätt coolt tycker jag. Det var lite grann som att höra gamla Europe igen där när den kom 92. Det är en väldigt bra skiva detta, Face the Truth faktiskt, kan jag tipsa om. Innan det så hörde vi Ain't Wasting Time No More med Allman Brothers, eller The Allman Brothers Band som det korrekta namnet är. Också från en väldigt, väldigt bra skiva som heter Eat a Peach, men den kom inte 92, den kom 72 nämligen. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, så är det. Och nu så tänkte jag att det är faktiskt ett ganska så långt tag sedan vi spelade Genesis, eller hur? Ja, det är det. Då är det dags. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. He left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat. Well, old man says you are what you wear. Well, well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves. We'll be right back. start. And all of their hands are playing a part. Captain Leeds is down right now. Through the night, join the dance. Follow the round table, talk it down. We go, you're the show. Up we go. Play the hobby boss, I'll be the fool. We'll tease the fool, bring it round and round. Ett långt och finstämt så kallat outro på den här låten. Dancing with the Moonlit Night. Jag vet inte vad det står i era spelare. Står det Moonlight? Det kanske gör. Då står det i så fall fel. Moonlit Night ska låten heta. Med och av Genesis. Med Peter Gabriel på sång här förstås. Ifrån plattan Selling England by the Pound 1973. En sån här skiva som faktiskt bara blir bättre och bättre ju mer man hör den och lyssnar på den. Den är en fantastisk, magisk skiva. Är det så att du inte har lyssnat på Selling England by the Pound med Genesis, så tycker jag att du ska göra det så fort det bara går, helt enkelt. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72 900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Nu lanserar lanserar vi nästa generations laddhybrid SUV, uppgraderad på över 100 punkter. En större elmotor för mer kraft, nya körlägen, förfinad fyrhjulsdrift och en ökad batterikapacitet som tar dig längre. Premiär för nästa generation Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Själv heter jag Jonas Slättung. Och fram till klockan 13.00 så är det jag som sitter här vid mikrofonen och spelar musik, väl utvald sådan, för era mjuka och lite broskiga örongångar. Thank you. titelspåret, eller ska man säga signaturmelodin för Avantasia var detta, nämligen med låten Avantasia. Det är ju en ganska kul tradition tycker jag, som många hårdrock och metalband gör, att de gör en låt som heter som bandet. Black Sabbath var väl först med detta, men det är ju fler som har gjort detta. Till exempel då, bandet som kommer här har gjort en låt som heter som bandet heter också. Fräckt. Jag tror till exempel också att Avantasia har lyssnat rätt mycket på det här bandet. Ja, ni hör säkert vilka det är. Iron Maiden, naturligtvis ifrån skivan Seventh Son, svårt att säga, Seventh Son of a Seventh Son, sjunde sonen av den sjunde sonen. 1988 kom den här plattan. I mitt tycke den sista riktigt bra Iron Maiden-skivan. Sen slutade Adrian Smith och det kan ha varit att han var väldigt viktig för hur bandet lät och hur de faktiskt skärpte till sig i studion. Jag vet inte. Jag tycker i alla fall att de blev sämre sen, och jag tycker inte att de har hämtat upp sig riktigt. Jag vet att det finns många där ute som lyssnar som tycker att Iron Maiden har gjort jättebra plattor och sen dess, och att faktiskt några av de senaste är riktigt, riktigt bra också. Och det får man respektera att folk tycker. Men det tycker inte jag. Men så är det, man tycker olika, och det ska man göra också. 1988 kom den här skivan som sagt var. Nu ska vi stanna kvar år 1988 och lyssna på en annan grupp som också släppte en skiva då. Men den här gruppen hade hållit på lite längre än Iron Maiden och håller fortfarande på, så de har fortfarande hållit på längre än Iron Maiden. Det är nämligen Scorpions jag pratar om, och de har ju hållit på i 137 år. Det är inte så många som vet det, men jag kan här avslöja att så är faktiskt fallet. De släppte en platta 1988 som heter Savage Amusement, eller Savage Amusement om man är tysk. Och från den eminenta rockplattan plockar vi följande spår. Det finns ju fakulteter på olika högskolor och universitet runt om i världen som har specialiserat sig på att kunna försöka tyda vad Klaus Meine faktiskt sjunger när han sjunger engelska. Än så länge har ingen lyckats med det, men vi vet, eftersom det står på plattan, att han sjunger Rhythm of Love, i alla fall i den här låten. Det är nämligen namnet på låten. Av och med då Scorpions ifrån plattan Savage Amusement 1988. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, du gör det, ja. Åtminstone fram till klockan 13, för då är det slut på det här programmet för idag. Men nu ska vi inte prata om sådana tråkigheter. Vi ska hålla oss positiva och glada här. Vi ska försöka göra det i alla fall. För nu ska vi nämligen prata om en av mina allra största sångaridoler. Nämligen Steve Perry från bandet Journey. För länge sedan. Han släpper ju inte soloplattor så himla ofta. Men i höstas så gjorde han ju det. Han släppte en ny skiva där. Och bara själva glädjen av att han är tillbaka överhuvudtaget och gör nya plattor är så stor så att man liksom, för han släpper plattor kanske var 15:e år eller någonting sånt där. Så man blir så himla glad, och då blir man också så himla glad så att man först tycker att, ja men fan, det här var ju bra. Och sen när man lyssnar lite mer noggrant på skivan så tycker man att fan, de kunde ha jobbat lite mer med låtarna. Jag har sagt detta förut i det här programmet, att jag tycker att det är lite slappt, tycker jag, med låtskrivandet. De kör lite för billiga knep. De tar lite för enkla vägar, tycker jag. Och det blir extra smärtsamt tydligt när man lyssnar på hans gamla band, som är till exempel den här kompositionen. Tomorrow. Wheel in the Sky med Journey från Infinity-plattan. Den första plattan som Steve Perry var sångare på i Journey faktiskt. För de släppte ju 3 plattor innan han blev sångare nämligen. Så det kan man också kolla upp om man känner för det. Och så jag vet ju att det är folk som sitter där ute och tänker, ja men lite rättvist Jonas, du kan inte jämföra Steve Perry nu med Steve Perry för 40 år sedan. Infinity kom 1978. Det är inte rättvist. Det är klart man ska jämföra med det. Vadå? Varför ska man inte jämföra med det? Det är väl klart att man ska alltid hålla den höga standarden, att man ska tänka att nästa platta som kommer med Steve Perry eller med Journey ska vara lika jävla bra som de har varit innan. Så blir man alltid lite besviken om man tänker så naturligtvis. Men varför ska man inte ha den målsättningen? Det fattar inte jag riktigt. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 5,4 och 90,7. Pirate Rock. Med Ozzy Osbourne från skivan Blessed of Oz 1980 kom den första soloplattan med Ozzy efter splitten från Black Sabbath. Riktigt skön och härlig platta som blir något lite mindre härlig när man känner till att det bråkades rätt mycket kring den här plattan. Och har bråkat så mycket faktiskt så att basisten Bob Daisley och trummisen Lee Kerslakes insatser på skivan, som är helt fantastiska, faktiskt byttes ut 2001, någon gång där i början på 2000-talet i alla fall. Det var så att det bråkade som pengar. Sharon Osbourne och på något sätt Ozzy också kanske tyckte väl att de håller på och gnällde om pengar, och då, för att de inte skulle få några pengar för de här skivorna i fortsättningen, så bytte de helt enkelt ut bas- och trumspåren på den, vilket ju är lite märkligt kan man tycka. Ja, sen har de i alla fall, jag vet inte, jag vet att Bob Daisley har i alla fall blivit vän igen med paret Osbourne. Jag vet inte riktigt hur det gick med Lee Kerslake, om han någonsin blev det. Men, ja, och sen vet jag faktiskt inte heller om den här versionen som vi precis hörde är liksom med originalbasen och originaltrummorna, eller om det är den ersatta basen och trummorna. Det kan ni fundera på och googla på medan ni lyssnar på det här. Reklam. Jolengatan i Mölndal. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Just beyond the end of time, in a world that's yet to come, after we have lived a thousand lives, you and I might meet again, innocent and unafraid, build a love that somehow will survive. Once unspoken pain that will disappear, maybe someday far from here. Sweet as a Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, en liten tid till, fram till klockan 13 i alla fall. Jag heter Jonas Slättung och du hörde precis Syra med Forever. Nu ska vi vända vår håg mot Kanada och lyssna på ett band som består av två bröder som har samma efternamn som bandets namn, nämligen Santers. Och en till medlem som spelar bas där, som jag faktiskt inte kommer ihåg vad han heter just nu, men det skiter vi. Det viktiga är att Santers, Rick Santers, som spelar gitarr och sjunger här, han är en viktig kugge i, han har varit med på massa, massa olika ställen, bland annat i Lee Aarons tidiga karriär var han låtskrivare och producent och spelade på skivorna och så. Vilket också resten av Santers bandet gjorde för övrigt där i början. Ja, vi ska inte prata mer, vi ska lyssna på Santers. Kommer det här? Treating Heart med Santers här i Jontes garage. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Där ni såklart hänger kvar, även om det nu, just i detta nu, är dags för mig, Jonas Slättung, att tacka för mig för idag. Jontes garage är slut, men återkommer om en vecka, fredag klockan 12. Mellan 12 och 1 alltid. Vill ni lyssna på det här programmet igen så går det på tisdag kväll klockan 7, 19.00 alltså. Eller så kan ni lyssna på det här och alla gamla Jontes garageprogram på hemsidan. Där kan man gå in och myslyssna i efterhand. Men jag lämnar er nu för denna dag med ett litet benknäckargäng som heter Alice in Chains och låten Them Bones. Hej då!